2, 3. Fora de tono! Fora de tono ou algo así. Músicas libres para orellas ultrasensibles. Olá, benvidos á primeira emisión do spin-off de Commons Baby, Fora de Tono. Música libre para ouvidos ou orellas ultrasensíveis. Quixen enxertar este esgallo do programa Nai para facerlle un oco, un pequeno sitio, a esas músicas que se saen do habano máis ou menos estándar do pop rock que vos presento en Commons Baby. Isto é, electrónica, ellas máis experimental, música clásica contemporánea e cousas así. O formato vai ser moi sinxelo. Presentar as composicións e a información dos artistas, o primeiro, dous ou tres como moito, e despois darlle o play. E tentar non pasarme dos 10 ou 15 minutos. A periodicidade, irregular, aínda que tentarei que haxa unha emisión por mes. Comezamos. 1, 2, 3. O Tiago Sousa é o fundador do netlabel Merzbau. Decidiu en 2009 pausar a actividade do selo para focarse na súa carreira como músico. Insonia é o primeiro álbum desta nova xeira. Imos escoitar a composición Pasos. Tedes máis información no seu web tiagosousa.org. E despois achegarémonos ao proxecto dun tal Elonius Funk, nome artístico con clara referencia ao pianista sobranxeiro clásico do jazz Thelonious Monk. Here Come the Penguins é o tema que imos escoitar do álbum Audible Canvas. Podedes topar este disco no netlabel dustedworks.org. Thank you. Fora de Tono. Música livre para ouvidos ultrassensíveis. We'll be right back. fora de tono!